We werken te hard. We zijn te moe om verliefd te worden. Daarom moeten we de regering ten val brengen. We werken te hard. We zijn te moe om de regering ten val te brengen. Daarom moeten we verliefd worden. Dat was een gedicht van Rod Smith, voorgedragen door onze hoofdredacteur Hanna van